يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم خامخ إجازة خواهن الشما الذين ملكت أيمانكم آناني كي دست مالك است دست های شما برانان. ببینید که پیغمبر خدا علیه السلام غلامی را به خانه حضرت عمر رضی الله عنه فرستاد که حضرت عمر را آواز بکند. هنگامی که حضرت عمر رضی الله عنه در خانهش خواب بود، بنان ای بچه یک چیز را نمی فهمید. را رفته رفت امی رقم دروازش همونتو داخل کرد و حضرت عمر رضی الله عنه در خانهش خواب بود و نمیخواست با او حالت کسی او را ببیند. بنان بسیار تشویش سر خودش شور داد که کاش که تو یک آیت نازل میشه که همین قیدات کلش منظم بکند که اگر انسان چه وقت خانه کسی برود و به چه شکل برود. الله جل جلی یا آیت رها را نازل میکند. یهیم یکی از تقاضای حضرت عمر که موافقات عمر میگه همی هم است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لیستأذنکم، باید اجازه طلب بکنه از شما، الذین ملکت ایمانکم، آنانی که مالک ایشان است دستهای شما، و الذین لم یبلغوا الحلم، و آنانی که نرسیدن به بلوغ از شما، منکم از شما ثلاث مرات سه بار. هر کسی که است، چی غلامت است چی اطفالت است، ای را بفهمان. یکان گپ هست از ذا که ما برای خانواده خود نمیگیم و ای زشت است. بعضی گپ های یکان بار به نام خود ادب ادب قدم میریم، واقعیت ها را نمیگیم. طفلتا بفهمان که کمه که گپ گرفت برداری که بچیم در این سه وقت که قرآن گفته و الله به ما شما گفته، شما در خانه پدرت که مست و مادرت که این میجاد بلید ششته، تو حق نداری که داخل شوی. ارگا داخل میشیدی اسلام بر تو حکم میکند که در قلباب بکو، دروازه را بزن، ولو که ما قلب پشته کرده باشم بعد از داخل شو. این بهتر است نسبت به ای که یک وجه شما را طفلتان ببینه که اثرات نامیمونی در زندگی از او بگذارد و به عباره دیگر شخصیتتان کوچک شود. یعنی شما فکر بکنید یک پدر که در لباس نداشته باشد، یعنی یا مادر طفل ببینه تا آخر لحظه از یادش نمیرود، او امرایش از بنام خود به شخصیت نکنید. قرآن کریم میگه که ام غلامانتان را بفهمانین و آن اطفال که به سن بلوغ نرسیده برشان بگوین که هرگاه داخل خانه پدرت می شدی سه بار اجازه بگید. این را برشان بگوین. من قبل صلات الفجر، پیش از نماز صبح، پیش از نماز صبح که کار داشتید حتما دروازه را بزن. و حین تضعون ثیابکم من الظهیره، و وقتی که می گذارید لباسهای خود را در چاشت، چاشت خواب می کنید، پیشین خواب می کنید، در اینجا برش بفهمان. و من بعد صلات العشاء، و بعد از نماز خفتن. سه وقتی که غالبا مردم خواب میگه در این سه وقت هم تو بفهمانش. عین شکلش یک تعدادی از جوانا به مرض بدبختی استمناب الید یا بعض چیزای دیگری اونا عادت میگیرن. علتی از چیز نافهمیدن والدین. والدین اینها را بی تفاوت هستن برش. طفل با مجردی که کلان میشه نگذارن که تنها خواب بکند و خوابش ملتفت باشن. بچه چه رقم خواب میکند، دختر چه رقم خواب میکند، و چی شکل بالش میگذار، این کلش مکلفیت والدین است. و بعضی گفاست که ایسای اگر این ما واضح و روشن بگویم انشاءالله به خیر والدین افتوار ماست. این را خود از پیش نکنیم، زیرا این خرایز جنسی کلام میشه، تو بخوایی نخوایی ولی به ضررش با صبح تمام میشود، بازی غلط تربیه میشود. اگر در اینجا دقیق برش گفتی و ملتفتش کردی که ببین بچه ارگاه که میشینی درست بشین، تو باید طریقه شدن یاد بگیری. از این بعد وقتی که تو میری به این شکل خواب بکن، خوابت به این شکل نبوده باشه که اما تو پرو به خود پردی، این صحیح نیست. برش فکر بده که ارگاه تو خواب میکردی تو باید عدیه محصور را بخانی و به همه عدیه محصور به این طریقه سنت پیامبر خدا علیه السلام خواب باید بکنی. این کار را کردیم انشاءالله در تربیت جوانای خود کار کردیم و اینها را درست توجیه میکنیم. اگر این کار نشد به عکس تربیت میشد، از او بعد باز که یک بار عادت به اعمال ناشایسته و به خواب ناشایسته و تفکیرهای ناشایسته گرفتن، بعد اصلاح ایشان مشکل است. از او بعد گفت را قبول نمی کند. ثلاث عورات لکم این سه وقت زمان خلوت شماست. عورات لکم سه وقت عورت است برای شما. لیس علیکم ولا علیهم جناحون، نیست بر شما و نه بر ایشان کدام گناهی. من بعد هن نه بعد هن، بعد از این اوقات، جناح بعد هنه. گناه بعد از این. بعد از چیزی میتونه که در وقت نان بوده باشه، در وقت چای صبح بوده باشه، داخل خانه چایش مشکلی نیست. توافون علیکم، تواف کنندگان بر شما، بعضکم علی بعض، بعض از شما بر بعض دیگری. هیچگر بینید میتونه که یکی بر دیگری در خانهش کنند. بشینم. کذالک یبین الله لکم الآیات. همین طور الله جل جلاله بیان میکنه برای شما الآیات، نشانی های چی را؟ اصلاح خانوادهتون را. والله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که مروا اولادکم بالصلاة وهم عند سبع سنین. اولادتون را امر بکنید که 7 ساله بوده باشه که نماز بخونن. این امر باش بکن. و ضربوهم علیها وهم عند 10 سنین. و بزنش به نخواندن نماز در حالی که 10 ساله بوده باشه. و فریق بینهم فی المضاجع و جاها و بسترشون را جدا بکنید. یعنی طفلت که از 7 به بالاش دیگه نخواه که در خانه که توی استراحت میکنی طفلت با تو استراحت بکنه. این حکم دین است و کوشش بکنید که اولاد را چنین تربیت بکنید. اینطور دید غلط نگیرین. ولی بچه‌ها که مدخانه تنها باشه نشه چیز درش بشینه. چرا چیز درش بشینه؟ برادرم تو را تربیت بکو با دین. او آیت الکرسی میخونه، معوذاتین میخونه، الحمدلله میخونه. چرا یک کار شاید که چیز درش بشینه؟ یکیش سر کافرا نمیشینه. این مسلمان که شاید یک بار جنات سرش میشینه. تافر الله کارا نکنین با دین اولادتون را تربیت بکنین. و اذا بلغ الاطفال منكم و چند برسن اطفال از شما الحلم با جوانی و سن بسن جوانی فلیستأذنوا بعد اجازه بخوان کما استأذن الذين من قبلكم تاری که در اول سوره کلمه استئذان برای شما مشاهده شد. همین که جوان شد بعد اون مکلفیت داره که اجازه بگیرد. من قبلهم كذلك يبين الله لكم آیات. همچنان الله بیان میکنه برای شما آیاتی دلائل قدرت خود را، آیاتی احکام شریعت خود را. والله علیم حکیم، والله دانا و با حکمت است. و القواعد من النساء و نشستگان از زنان اللاتی لا یرجون نکاحن، آنانی که توقع نکاح ندارن، پیچ صغیر است. فلیس علیهن جناحن، پس نیست برشان گناهی ان یضعن ثیابهن، از این که بگذارد لباس خود را. غیر متبرجات بزینه، در حالی که نباشد ظاهر کننده زینت خود را. مادری که پیش سفید می شود با سرزو قویدات نیست که مانند دیگر آوری او هم دیگر بخرا بطن بکند، دیگر باید چشمای خود پت بکنه که علاست به سختی برود. نه، چیز ضرور است. پیش سفید که شد چادرش کفایتش می کند، روی خود خلاص بکنه و آزادانه به احتیاط را برود. هیچ مشکلی بر او نیست. ولی نه ای که باز کل زینت خود رو اوست برندازد. یک جای من خورتره بودم، یادم میاد کابل آمده بودم، یک زن پیچه تفیده دیدم که یوان دیدم که جراب کده. من گفتم این بد وقت است یا رب العالمین. این دیگه خلاص شد تر از را خدا داده گیجه با مردان نفیدی دیگه. این تو کار نباید بکنه. متبرجات بزینه، غیر متبرجات بزینه، در حالی که نباشد ظاهر کننده زینت خود را. این مادر کلان هم باید بفهمه که سینه خود باید بند بکند. این مادر کلان هم با نشستن و خیستن خود باید ملتفت باشد. بی جای و بی معنا نباید بشیند و نه هم باید بخیزد. اینان باید ملتفت باشند. و ای از تعفیف نه خیر لهنه، و اگر طلب عفت بکنه این هم برش بهتر است. یعنی با وصل زن اگر خود کنترل میکنه و درست در راه میرود صحیح و با حجاب میرود، این برش بهتر است. والله سمیع علیم، یقین الله نیک شنوا و داناست. لیس علی الاعمى حرج. ولی دلائل بر ما پیش میکنه که آیا چی بکنیم؟ کل انسان ها باید همه تو مواظب بوده باشن. نه، استثناءات ضروری را قرآن کریم میدهد. این تکلیف به اصلاح همیشه شریعت اسلام چی میکنه؟ حکم را میدهد که به اندازه در خور تطبیقی ما باشد. تکلیف ما لا یطاق در دین نیست. لیس علی الاعمى حرج، نیست بر نابینا کدام تکلیفی. و علی الاعرج حرج، و نه هم بلند کدام تکلیفی. ولا على المريض حرج، ونهم بمريض كلام تكليفه. ولا على انفسكم، ونيس تكليف بنفسهاي شما ان تاكلوا من بيوتكم، از اين كه بخورید از خانهاي خود، او بيوت ابائكم يا خانهاي پدرانتان. اي حكم چي ميكند؟ يك تعداد از اين آيات هاي استفاده كرد كه دين اسلام يك دين منزوي و متحجر و به اسلام نميخواد كه رابطه ما با خانه و ما با فامیل و با دوستاي ما باشه. اي تو نيست. قواعد تربیتی است. اینه در نظر بگی، تربیت در نظر بگی، خود به خود نظام جور می شود. بنان ایچ حرج به نابینا نیست، به لنگ نیست، به مریض نیست، و نه هم برای بالای خودتان. ان تأکلوا من بیوتکم، از این که بخورید از خانه های خود، او بیوت آبائکم یا از خانه های پدرانتان، او بیوت امهاتکم یا بخورید از خانه های مادرانتان، او بیوت اخوانکم یا بخورید از خانه های برادرانتان، او بیوت اخواتکم یا ای که بخورید چیزی را از خانه های خواهرانتان، او بیوت اعمامکم یا بخورید از خانه های کاکاهایتان، او بیوت عماتکم یا بخورید از خانه های عمهایتان، او بیوت اخوادکم یا چیزی را بخورید از خانه های ماماهایتان، او بیوت خالاتکم یا چیزی را بخورید از خانه های خالهایتان، او ما ملکت مفاتیحهو یا از خانه هایی که به تصرف شماست کلیدهای آن، او صدیقکم یا از خانه های دوستانتان شما، او صدیقکم یا از خانه های رفقا و دوستانتان. این کلش اجازه است. شما میدن در خانه هر یک از اینها برین نان بخورین، چاشت باشین، چپ باشین، هیچ گپی نیست. لیس علیکم جناح، و نیست بر شما گناه، ان تاکلوا جمیعا، از این که بخورید یک جای با هم در یک کاسه بخورین، او اشتات نیا متفرق بخورید، هر کدامتان در کاسه جدا جدا بخورین، هیچ گپی نیست. یعنی میتونی یک جا نان بخوری و میتونی جدا جدا بخوری، ولی افضل چیز پیامبر خدا، کولو جمیعا ولا تفرقوا فان البرکه علی الجماعه، کوشش بکنید که یک جای بخورین، در یک کاسه بخورین، زیرا برکت در اجتماع است نه در تفرق. این بهتر است. زیرا عزیزان فکر بکنین، یکان دفعه که در سر نان ششته باشین، باید یک کمک گوشت قطع بکنین، به یک بار شما همی استفاده بکنین، این محبتتان زیاد می شود. حالا که هر کس برای خود داشته باشه لذت نمی دهد. برکت در چی است؟ در یک کاسه. ای بهترتر است. و اگر جدا جدا بخوریم باز فرقی نمی کند. ولی به طریقه اسلامی بخوریم، استاده نخوریم. خب ما در کنفرانس که بطان قصه کدم یک چیز جالب دیگر هم دیدم. یک روز دیگر انیرز دیگر ملاها پیش می باشد، در وجه که شد چای می خوردیم، ما رای دیگر ها پیش می کنم، من اول می رفتم در اتاق که چای خوردن. یک سوم روز دیدم که رفتم ایچاوکی ها کلش یک طرف چنده شده. ما که اومدم ما خیلی فکر کردم که شاید در این دفتر وقت رفتیم به ایچی، بنان یک چوکی را زمون چوکی ها گرفتم، پشت میز گذاشتم، ششتم. هر کسی که پشت ما اومد یک چوکی را زمون جدیگر گرفت رفت و گرد و گرد میز ششت. این مسئول کانفرانس چی میگه؟ ولی ما میخواستم سید که این دفعه اما تو بگیرین شاید. گفتم چرا؟ گفت اما تو خوب بستی که دیگه استادگی ما خورد. ما گفتم از برای خدا. ولی ما اصلا دیوانه شدیم که ساد بخوریم، کسی ما را میکشم که ساده بخوریم. ولی دین بر ما میگه بشی. پیغمبر رسول میگه که هر گاه شما آب می نوشیدین دقیق همی است که یه ششتگی بنوشین. اگر اما تو جوشتین اتا پس را باید استفراغ بکنیم. این دقیق تو از سرمه تو میخونی استاده بخورم نان، استاده بخورم چای. ببینی که یا دیگه اق کار میکنن. آمد دیگه خفانستان خلاص شد، امنم آمد، کشور انکشاف هم کرد، نظام هم جور شد. یک اما قمان ده بود که نان باید همون تو بگردیم بخوریم، اما قمان ده بود امی کار هم شروع کردم. بنام قرآن میگه که نیز بر بالای شما کدام گناهی، از یکی چی بخوریم، در یک بشقاب بخوریم و یا هم جدا جدا بخوریم، ولی استاده نخوریم که لا یجوز. این صحیح نیست. ای خواندن حیوان است. خب حیوان ها کدام جیدیم که خود انداخته باشه، ششته باشه، خورده باشه؟ نه، هر حیوان من حیث حیوان استادگی می خورد. الله انسان در بلندی مقام داده، بشین و انسان باره بخور. چی رقم می خورید؟ یکی از صحابه اکراش نام دارد، پیامبر خدا علیه السلام می روی کرد برای جمع کردن زکات. پس که آمد چاشت بود، پیامبر خدا را خانش برد، باز یک کاسه تریدی بود، یک شروع بودی را برشاورد دیگه. خبر نبود عربا یه اسلام بود، کل چیز را جور کرد، گای به این دست میخورد، گای به این دست میخورد. پیامبر خدا دستش گرفت، گفت که یا اکراش بسم الله، نانه که میخوری بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بعد کل بیمینک، بعد استراست بخور، و کل ممایلیک و از پیش روید بگو، دیگه طرف به طرف دستک نزن دیگه. خویی خود فهمان داشت، نانه خورد، خورد، نان خلاص شد. بعد پشترش پیامبر خدا خورما را آورد که در اینجا خورمای تازه و خشک و نیم تره کرده. این که پیش رویش گذاستی خود ترسیده بود، اما دیدم یک طرف دیگه خورده میره. و پیامبر خدا برد گفت که نه اکراش، این میوه هست، دلت هر کدام چه که دوست داری امو را بخو، صحیح در میوه آزاد استی، زیر از خود پوش داره، از خود جای داره، با دیگه کس خلط نمیشه. ما کوشش بکنیم که به اولادای خود ای را نشان بتیم که برادر گلم، بچه نانه که میخوری از آدابش میفهمی؟ اول فکری که این نانه که تو میخوری حلال است یا حرام؟ دی بیندش. اگه حرام بود از الله استغفار کن، بگذارش همینجا برو، الله بعد حلال میدهد. وقتی که حلال شد، بعد از این بار درست برش بشین. در وقت نان بخو که گشنه باشی. ای تو نشو افغان آوری. اگر سیرم باشین چون 12 بجه شد همه باید نان بخوریم. بهش ای تو نکو که گشنه شدی نانه بخو. سومی که وقتی که ششتی گشت بگوی تا نانه خوری بشیم. یک مسلمان دیگر هم رای خود یک جا بکو. پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که طعام الواحد یکفی للاثنین. نان یک نفر با دو نفر کفایت میکنه، یک نفر دیگر که خود یک جا بکو. ایره برش بفهمم. وقتی که نان خوردی بار بار بسم الله بگو و دست راست بخو از پیش رویت بخو و او را جمیده بخو، در ماوین اول و آخرش آب بنوش و یگان سخن خوبی را در میان دان گفته بریم. اما تو گنگ وار حیوان وار نخورین که سر تیش بالا نشود. یگان سخن هم داشته باشین در میان تان. ای هرقدر که خوب سخن بگوین خوب هضم میشود و اینان با لذت میشود. اینم باش بگو. در اخیر باز چی بکن؟ دعا بکن. ای دعا را یک زنه افغانستان که رواج است. کل اگه اتمن باید دستا باید بلند بکنی و یک دقا دورید باز یکان دفعه اتمه کنن. ما مرده که اتم نکنه. ولی ایت دست بلند کردن نیست. در دعای شرط نیست که میشه دست بلند باشه. دست بلند نکشی که باز. الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. اللهم اطعمنا اطعمنا و سق من سقانا بمنک و کرمک یا حی یا قیوم. این دعا بکو دیگه. بهترین کار دعا بکو. دست بلند نکسه رویت نزن. ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم. اگر پیامبر خدا نکرده ای آداب برش نشان بده، بعد برش رو کوشش بکنه که در سهم بگیری، در جمع کردن خانه، در جمع کردن اسباب. ای سهم مکلفیت داری، پیامبر خدا جمع کرده، تو جمعش کن بکن. ای ضرور نیست که اطمان ایره مادرت جمع بکنه، ایره خواهرت جمع بکنه. فورا یکی بر دیگه کاسه را بگذار، پاکش بکن، لقمه تفسید او را پس وردار و منظم نانت جمع بکن و ایدم رایش حمل بکن تا یک جای این مکلفیت اولادتان است و بمیشه که تربیش بکنه. فإذا دخلتم بيوتا فشن داخل شوید بخانه ها فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله فسلام کنید بر کسان خود تحيه من عند الله سلامی که ثابت است از طرف الله جل جلاله او ای اطفالت است به بچه چی میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینا بهش یاد بده صحیح شده های نگوی ای بابا خدا این همیشه به سلام فرض از خاطر میگه که تحيه من عند الله و تحیه که از طرف الله برتی شده تعین شده امور بگو مبارکتم طیبه با برکت و پاکیزه کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. امین رقم الله روشن میساز برای شما الآیات احکام شریعت را لعلکم تعقلون تا شما بدانید. امین قصر هم میکنم و خلاص میکنم. یک استاد ما بود از پوانتون بود، استاد پوانتون زراعت بود. دیگه وقت گلکاریش رسیدن بچه هایی که در اتاق ما بودن اونا گفتن که استاز ما میاییم امراه تمین گلکاری میکنیم. خب روز جمعه رفتن یا گلکاری کردم می رفی الله نام داشت پس آمد بر من گفت میفهمی که چیگه بود؟ گفتم نه. گفت گلکاری خود کردیم سرنان که ششته بودیم. گفت استاز برای بچهش گفت که بچه قاشق بلند کرد که ای چی هست؟ گفت گفت که سپون ای چی هست؟ و نامو یعنی کلی چیزها را گرفت. و ما برش گفتن که بچه همی دعای دسترخان خوبه گفت که بچه یاد نداشت. پدرش مجبور شد که بچه بگو بچه گفت من همش نشان برد نداده بودم. بچه همش گفت نه آقا دروغ شد رو میگی که آقا رو یاد داده میدی این را کم نشان هست بزد دروغ شد رو میگی استغفر الله اگر ما نشان نتیم اما تو باز میشود چیم دروغ شد رو میگی و دارند مطال ما شما را ببشد. الله جل جلاله در آیه قبلی و مسلمانانی که میخوان که در خانه خودش، در خانه والدین و اقارب نزدیکش و یا هم در خانه دوستایشان نان تناول بکنند و زندگی بکنند، رفت آمد داشته باشند، شخصیت از اونها و مکلفیت از اونها را برای ما و شما مشخص است. علی الله جل جلاله برای ما حکم میکند که و برای هر مؤمن ضروری است که ایمان به خدا داشته باشه و پیغمبر را من حیث قائد و رهبر خود قبول کرده. هرگاه خواسته باشند در یک موردی حضور پرستانند، باز هم ضروری برایشان است که اجازه بگیرند. الله می فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، جز این نیست که مؤمنانی که ایمان دارند یا ایمان آوردن به الله و پیغمبرش، اداکانو معه، چون باشن با وی علی امر جامعین، بر کاری که جمع آورنده باشن، لم یذهبو نمی روند حتی یستأذنو، تا آن که اجازه بخواهن از وی. معنایی که شأن یک مؤمن است که اما تو که در رابطه با خود و خانواده و دوستا و اقارب خود فکر میکنند که بدون اجازه نباید داخل شوند و بدون اجازه نباید برخیزند، پس این اصل را با تمام کامل رعایت باید بکند امرای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. شأن یک مؤمنی که ایمان به الله و پیغمبر داشته باشد ایست که اداکان و معه، چون باشند با وی علی امر جامعین، بر کار جمع آورنده، کاری که پیامبر اونها را خواسته و طلبشان کرده، لم یذهبو نمی روند حتی یستأذنو، تا آنکه اجازه خواهند از وی، نمی خیزند نمی روند تا اینکه از پیغمبر علیه السلام اجازه بگیرد. ان الذين يستأذنونك، هر آنانی که اجازه می طلبند از تو ای پیغمبر، اولئک الذين یؤمنون بالله، آن گروه کسایی هستند که ایمان دارند به الله و رسولی و پیغمبری او. آنانی که از تو اجازه میخواهند و این عدد را با تو رعایت میکنند، جزی نیست که اونها مؤمنین هستند که ان وحدانیت الله را قبول کردند و هم رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را. فاذا استأذنوک، پس چون اجازه خواهند از تو لبعض شأنهم، برای بعض کار خود، فأذن لمن شئت منهم، بس اجازه بده هر کی را خواهی از ایشان، و استغفر لهم الله، و طلب مغفرت کن برای ایشان از الله جل جلاله. ان الله غفور رحیم، بشک الله جل جلاله بخشاینده مهربان است. ببینید که برای یک مؤمن نمیزیبد که به یک کار آغاز بکنه در حالی که در مجلس پیغمبر علیه السلام حضور داشته باشد، این که بدون اجازه پیغمبر علیه السلام بخیزد. یعنی مجلس را طور نباید ترک بکنی که در ذهن پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام بگذرد که انسان چرا خیست، بلکه ارگاه که تو میخوی اجازه بدی، و ارگاه که از تو طلب اجازه کردن ای پیغمبر، بنان فعدن لمن شئت منهم، کسی را که تو خواسته باشی اجازه بده و کسی را که بر کارش داشته باشی حکم برش بکن بشی که تو رفته نمیتونی، با تو کاری دارم. بعدا که این ادب را رعایت کردن، برشان استغفار از الله بخواهد، زیرا خداوند متعال بخشاینده مهربان است. یکی بسیار بزرگ است با او مردمی که یک روز نمیفهمیدن که ما با کی صحبت داریم، از پشت خانه ها به پیغمبر خدا علیه السلام آواز میکردن که یا محمد اخرج علینا، ای محمد بیرون برای ما که کار داره. آیسته ای قوادارش میکنه که برش میگه ببینین که ارگاه شما در مجلس پیغمبر علیه السلام میخواین که داخل شوین به کاری که پیغمبر خدا شما را دعوت کرده، سر از اون باید بیرون استاده شوی تا که پیغمبر خدا علیه السلام برای تو اجازه ورود بده. انگامی که داخل مجلس شده، باز هم اجازه بیرون رفتن نداره تا اینکه شما از پیغمبر علیه السلام اجازه بخواید. و پیغمبر خدا را میگه که او کسی که تو را دوست داشته باشی که اجازه برش بدی، پس اجازه برش بدی و طلب مغفرت هم از الله برایش بخواد. روی این نکته است که برای یک مسلمان هم عین ادب در مجالس کتاب الله خوانده می شود، احادیث پیغمبر علیه السلام خوانده می شود، این اصل را باید رعایت بکنند. هنگامی که در مجلس میشینن با تمام ادب باید بشینن و هرگاه که میخیزن با ادب باید برخیزن. روی اساس است که جمعی از علما در رابطه به این آداب را وضع کردن. یعنی هر مجلس چی دارد؟ از خود قیم دارد که زیر تسلط از اون نظام یا اون مجلس به پیش میرود. هر کسی که میخیزد حداقل دست خود را بلند بکند تا که اجازه گرفته شود، بعد از اون باید برود. در این صورت هم ادب رعایت میشود، هم نظم اختلال پیدا نمی کند و هم نظام اسلامی در حقیقت تجزیم میشود، و شرط درستی که خدا و پیغمبر از او راضی باشد. یک تعداد شاید تو فکر بکنه که چرا الله جل جلاله سر ما یک قیودات میگذارد، حالا که مردم قبلا این رقم نبودن، آزادی داشتن، هر رقم که بخیزن هر رقم که بخیزن. تا به اندازه مردم ها در رابطه با این آداب ضعیف بودن که دلیلی داریم که روزی که با در دارالندوه یک جا میشستن، بعد یکی از اینها در عمو مجلس میخیست پشت به مجلس دار میداد و پیشاب خود میکرد، کسی نمیتونست بگه که چرا این کار کردی. او مردم را ایسته ایسته وارد مدنیت میکنه و اخلاق برش نشان میده که ببینید که مجلس پیغمبرتان او مجلس واره نیست که تو عمد آزاد کرده داخل شوی و آزاد برای حسن ادب را رعایت باید بکنی که دین دین ادب است، دین دین اخلاق است، با ادب داخل شو و با ادب باید برخیزی. بنان میفرمه که لا تجعلوا دعاء الرسول، ما کنید خواستن پیغمبر را بینکم در میان خود که دعای بعضکم لبعض، مانند که دعای بعضکم بعضا مانند خواستن بعضشون و بعض دیگری را. نشود که خواستن از پیغمبر را مانند خواستن از مردم های عوام و عادی فکر بکنید. ایتو ترتیب و نظم را قبول نکنید، صلاحیت هایت دقیق نشوید و ملتفت به اینو که نشوید که آنچه که ما از پیغمبر علیه السلام تقاضا میکنیم متفاوت است از آنچه که با مردم میخواهیم. بناهن ای مؤمنین، ای مسلمانان، لا تجعلو دعاء الرسول، ما کنید خواستن رسول را بینکم در بین خود که دعای بعضکم بعضا مانند خواستن بعض شما و بعض دیگر را. و بعض دیگر چی تو میکنی؟ آمش ایجا بیا یک تبر اخبارم بسی ای رقم از پیغمبر تقاضا نکنی. باز برگو که گم علا گم تو را نفهمیدم، خلاص نشد، گم سرم خلاص نشد. چون این الفاظ را با پیغمبر استعمال نکنی، بنان ادب را باید رعایت بکنی. از این خاطر هستم که صحابه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم با اساس تربیت قرآنی چنان ادب را با پیغمبر خدا علیه السلام رعایت میکردن که انگامی که پیامبر خدا سخن میگفت تو فکر میکردی که انسان پیش رویش نیست و یک پرنده میامد راست نمی سرش میشاشت، نمیشانیش میشاشت و شورم نمیخوردن. به این اندازه رعایت ادب میکردن، میفهمیدن که ما چی رقم صحبت با پیغمبر خدا علیه السلام بکنیم. حتی یکی از صحابه اندام بکی آیت نازل شد که لا ترفع اصوات من فوق صوت النبی، در خانه خودش گریان میکرد و پیغمبر خدا روز پرسان میگه کجاستی؟ میگه یا رسول الله او از بس که آیت نازل شده دیگه چون آواز بلند دارد نمیخواد که با تو روبرو شود، نشود که آواز او با آواز تو بلند شود. بلند اقرا آیت میکرد، اقرا الله میترسیدد. دیجان به ما میگه که خواستنتان یک چیزی را از پیغمبر علیه السلام نباید مانند خواستنتان از مردم های عادی بوده باشد. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا، هر نمیدن الله جل جلاله آنان را که با خفیه می روند از شما پناه جویان. او که عمود مجلس را عمود پتکی ترک می کند و به این فکر می رسد که پیامبر خدا به ما متوجه نشود، اجازه نمی خواهد، غرور و کبر دارد و عمد از مجلس تو می خیزند بدون از اینکه به این اصالتتان متوجه باشند که ما دارای یک نظم هستیم، ما سیستم را پذیرفتیم و مکلفیت داریم که به او را مراعات بکنیم. ارگو خداوند متعال می داند آنان را که به خفیه می روند از شما لوادن پناجویان می روند. ایتو فکر میکنه که در پشت دیوار خود را پت بکنه، پشت کسی دیگری خود را پت بکنه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس باید بترسن آنانی که مخالفت میکنه از حکم او، ان تصیبهم فتنتون، از این که برسد ایشان را فتنیه، او یصیبهم، یا برسد ایشان را عذاب علیم، عذاب دردناکی. آنانی که مخالفت امر پیغمبر علیه السلام را میکند. یعنی به این عبارت که از مجلس امتو پتکی میگیزد. به خاطر از اینکه حکم پیغمبر به طرفش ملتفت نشود. به خاطر اینکه خود را از بار مسئولیت خلاص بکند. غلی کدن میرود. اینا باید بفهمند که خداوند متعال برشان برساند. انتوسی با هم فتنه، فتنه برش برسد. فتنه ببینید در قرآن کریم معانی متعدد میداد. در اینجا فتنه به معنای چی هست؟ به معنای عذاب، به معنای نفاق، به معنای مصیبت در مال و دنیا و آخرتش. او یصیبه هم یا برسد به ایشان عذاب و ندیم، عذاب دردان. ببینید که در سیرت پیغمبر ما علیه السلام ما شما میخوانیم که پیغمبر خدا با یهودی ذره خود را گرو دادن و حتی که وفات هم میکردن این حالت جریان داشت. اگر که سوال بکنه که چرا پیغمبر خدا از قرض از یهودی میگیره، حالی که مسلمان ها بسیار زیاد بودن، چرا این کار نکرد که باید مسلمان بگیرن؟ پیغمبر خدا رؤوف و رحیم است. این کار را به خاطر یک کار نکرد. میگن نشود که به اساس از این که من قرضدار یک مسلمان باشم، یک کمک وقت دراز شود و در دل از این انسان مؤمن بگرده که این پیغمبر خدا هم با وعده خود بکن که وفا نمی. فکر نکنم که دیگه پیسر صاحب شو، فکر نکنم که او قرض مرا بدهد. از ترس گفتنتون از شرم و حیا و در دلش خود به خود نفاق ایجاد شود، منافق شود. یا ای که ای تو در دلش بگردد که اصلا خامتو میخواست و به نام قرض از ما گرفت. پیغمبر خدا به خاطر که مسلمان آخرتش خوب نگاه شود، در پهلوی ارضی که میخواست که با ما معامله را نشان بده که یک مسلمان با کافر میتونه معامله بکنه، و در پهلویش این بود که بیل عقیدوی یک مسلمان نگاه شود و او باید تخریب نشود. در اینجا الله میگه که انتوسی با هم فتنه، اگر بیل عقیدش خراب شود. او یوسیبه هم عذاب علیم، یا برسد ایشان به عذاب دردناک. عذاب دردناک به اساس نفاقش، به اساس کفرش، یا عذاب دردناکی که خدا پیغمبر به نهایت دوست دارد. آنانی که به پیغمبر بی ادبی میکنند، الله اونا را معاقبه میکند. الا ان لله ما فی السماوات والارض. خوب بشنوید. الا آگاه باشید. واسمعوا ان لله ما فی السماوات والارض. هر آن الله راست ملکیت آسمان ها و زمین. پس چون مالک اوست، قانون او است. چون او مالک است، برای تو حق از این نمیدهد که تو نظام جور بکنی. حاکم اوست. قد یعلمو، به تحقیق میدانو ما انتم علیه، حالی که شما بران هستید. قد یعلمو ما انتم علیه، الله میدانو حالی که شما بران هستید. و یوم یرجعون الیه، و روزی که رجوع داده میشوند به سوی وی، و ینبئهم بما عملوا، پس خبرشان میکنن به هر آن چیزی که کردن. و ینبئهم، پس خبر دهد ایشان را بما عملوا، به آن چیزی که کردن. والله بكل شيء عليم. و یقین الله جل جلاله به هر چیز دانا هست. الله به هر چیز دانا هست. چون سوره خلاص شد، ما شما را این تعلیم داد که من حیث یک مسلمان و من حیث یک مؤمن به این نکته باید ملتفت بوده باشیم و دقیق بوده باشیم که عدد را با الله باید رعایت بکنیم، عدد را با پیغمبر علیه السلام باید رعایت بکنیم، عدد را با خانواده خود باید رعایت بکنیم، ادب را با تمام جامعه انسانی باید رعایت بکنیم و ادب را با خودم باید رعایت بکنیم. بنابراین این سوره چی شد؟ عرصه محور را به ما داد. ادب را با پیغمبر چطور رعایت میکنی؟ ادب را با الله چطور رعایت میکنی؟ با الله ایت رعایت میشه که امید دینش را تدبیق. از با تو قانون الهی را تدبیق کردی، در حقیقت با الله ادب را رعایت کردی. از با این پیام الله را با پیغمبر علیه السلام در حیاتش و بعد در وقت تلاوت حدیثش، در وقت تلاوت قرآن، هرگاه این ادب را رعایت کردی، الله جل جلاله پاداش نکبت میده. یکی از علما از جمله صوفیه بسیار بزرگوار است، او از پیش پرسان که تصوف چیست؟ گفت تصوف ادب است. تصوف ادب است. از پیغمبر خدا علیه السلام هم پرسان که مردی دین چی است یا رسول الله؟ گفت حسن الخلق، نیک اخلاق. نیک اخلاق چیست؟ در حقیقت رعایت آداب اسلامی با خود، با الله، با پیغمبر و با جامعه و با دوستان.